طيب قال ابن حزم يعني يريد ابن حزم رحمه الله نامد يعني محلاد ينقتاب لنا أن كن جتوبنا يذكر ما سنستقبتنا وقد علمنا أن من خرج عن دار الإسلام إلى دار الحرب فقد أبق عن الله تعالى وعن إمام المسلمين وجماعتهم ويبين هذا حديثه أنه بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين وهو لا يبرأ إلا من كافر قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ابن حزم رحمه الله نامد بلكتيا كم ده كم مسلمان يوردنن çıkıp Müslümanlara uruş etken yurda koşulsa diye. Ola adam Allah'dan ve Müslümanların imamından ve cemaatinden neyme kaçan adam sahil ya diye. Ve onun kimdiğine hadis açıklıyor diye. Yani şu adam Müslüman mı kafir? Onun kimdiğine neyme ve yübeyyinu hâza hadise. Onun kimdiğine neyme şu hadis açıklıyor diye. Bu hadise de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyme diye. Ennehu beri. Neyme Peygamberimiz neyme diye. Peygamberimiz neyme menpek diye. Kafirle müşrikle arasında yaşayan Müslümanla niye? Ve hemme malum diye neyme Peygamberimizin dine kafirden peklenir. Şunu ama öz Müslüman ümmetinden neyme peklenmeye ve Allah Teala da neyme müminler erkekleri, müminler ayarları bir birlerine neyme hostar dedi. Müslümanın hostarı Müslüman. Müminin hostarı neyme mümin. Müminin Müslümanın neyme Müslümanın başka hostları, doğan kardeşi neyme bulmalı değil. Fasahha bihada yani hadisten neyme beyan molya diye. Enne men lahika bidaril kufri vel harbi muhtaran muhariben limen yeliyehu minel muslimin fahuwa bihada fi'li murteddun lehu ahkamul murteddi kulliha. Neyme yani hadisten neyme açık beyan molya diye. Kim de kim? Kafir yurduna, Müslümanlara karşı urş etyen yurda, öd erk ihtiyarıyla koşulup, neyme, şu kafirin urş etyen Müslümanlarının karşısına urş etse diye, şu amalı bile mürtet oluyor diye. Şu at neyme, Müslüman yurtlarında din tutup bilyeye kadar bir topal adamlar neyme etti? Amerika'ya çıktılar, doğru değil mi? Sonra Amerika, Afganistan'a, Irak'a Müslümanların karşısına urş etip başladı oluyor. Bizim gazdanstvam alaymasınlar diye niyetlen Amerikan koşununa koşulup Müslümanların karşısına uruş eden Müslümanlar var. Şunu mu? Ana şolar dinden çıkıyor öldür. Neçe Müslüman saydılar? Fehuve bihazel fi'li murteddun lehu ahkamul murteddi. Var yani bir Müslüman öder ki ihtiyarı bilen İslam'a karşı uruş edip görün. Kafir yurduna koşulup şu kafirin uruşuyan Müslümanların karşısına Müslüman haline uçtu. Ama şöyle adam şu amalı bile mürtetten çıkıyor. Ve mürtet bile neyle katlaşılıyor? Mesela şu an dedim şu anla katlaşılıyor. Mürtet bile neyle katlaşılıyor? Men vücide ha? Min vücubil katli aleyhi meta kudira aleyhi. Haçan eline tutuluyor. Haçan ele düştüğünü öldürülüyor. Şu anla adam haçan ele düştüğünü öldürülüyor. Ve min ibahati malihi ve malı halal oluyor. وانفساخ نكاحه نكاحا بضليا شنو بر مسلمان ayalın neme eri amerikan qoşunu bilen ya da murtet qoşunları bilen qoşulup musulmandan qarşısına urş etse şo musulman ayal erini yanına yanaştırmalar nem üçün eyam o sen erin bolunu şunu mu ondan ağırda yazsan eyam sana zina bolya çağan qatı da öledi zina bolya şunu mu zinadan doğan çağa bolya ve gayru zalik bundan başka da neyme burada bir hükümler var yani diyecek oluyanlar di kepenlenmeye, yuvulmaya, cinada okulmaya şunun mu mali idinden alan Müslümanlara terek edip verilmeye yani Müslüman kafirden miras almaya edil şun alıp kafire Müslümandan miras almaya لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يبرأ من مسلمين نعم شو مرتد دي دكتية تثب في غمامة صلى الله عليه وسلم نعم من مسلمان بيضار دي ما يدي في غمامة كم دن بيضار كافر دن بيضار فمن آثى ابن حزم يعني قيادة قرون قطور يعني